أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. مخکې دا ذکر کړل چې آدم علیه السلام الله تعالی منع کړی وو د دې نه چې هغه ونې ته به نه نږدې کېږي، ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين. شیطان په وسوسو سره دا د وسوسې اچولو د وجې نه آدم علیہ السلام چې ونې نه خوراک وکړو دا یو قسم لا ذلت د آدم علیہ السلام نه، او قانون داري چې حسنات الابرار سیئات المقربین، چې څوک څومره مقرب او نږدې وي دا وړو کې غلطۍ هم لوی شمارل کېږي. دای د معافی د پاره آدم علیه السلام د دربار الهی نه څه کلمات زده کړل، او چې کله اویلو الله تعالی ورته معافی وکړه. الله آیت اشاره کوي د فتلقا آدم من ربه کلمات ان کې فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیه. پس واخستې آدم علیه السلام در خپلنا کلمات دین یو څو کلمې، فتاب علیه نو پس مهرباني وکړه الله تعالی په باندې په قبولیت د توبې سره. آدم علیه السلام چې کله کلمات ویلو نو الله تعالی ورته لغزش او خطا معاف کړه، مهربانی په وکړه الله تعالی آخر کلمات یو حکم کلماتو چې آدم علیه السلام ویلو. بهترین په تفاسیرو کې تفسیر القرآن بالقرآن نه دا کلماتو تفصیل سوره اعراف کې کئ درشتم آیات کې چا آدم علیہ السلام کوم کلمات ویلو چې سبب د آی باندې الله تعالی ته بخشش کړو. 23 نمبر آیت د سورې اعراف چې کله آدم علیہ السلام ویلو نو الله تعالی ورته معافی وکړه. قال اتم سپاره ده ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا. ویلو دې دواړو اے رب زمونږه نقصان کړی دی مونږه د ځانونو خپلو، و ان لم تغفر لنا وترحمنا کتا پرده را وانه چلو په مونږ باندې او مونږ دې بش نه کړلو آینده. غفران نه مراد دلته پرده را چول دی، او رحمت نه معنا دا چې آینده دې مونږ بش نه کړو. ولنکونن من الخاسرین، نو خامخا شو به مونږ د تاوانیانو نه. چې کله دا کلمات آدم علیه السلام وویلو نو الله تعالی ته معافي وکړه. او دې کلمو سره مراد هم بس دا کلمات دي. او چې کوم محققین مفسرین دې رایم دا نقل کړی دي لکه امام علوسی رحمت الله علیه تفسیر روح المانی 210 شمه صفحه باندې عبد الله ابن عباس دې نقل کړی، او دا کلمات کلمات دي چې کوم سوره عرب کې ذکر دي. دا شان امام قرطبي رحمۃ اللہ علیہ اول جلد 300 اجتماع سبب باندې نقل کړي نه. امام نے کثیر چې اول جلد یو اتیاه سبب باندې. امام نصفی تفسیر مدارک اول جلد 35 سبب باندې. معارف القرآن اول جلد 200 صفحہ باندے او تفسیر جلالین کی اتم صفحہ باندے نقل کلی چی مراد بدائی کلمات دوسرا آ کلمات دیجی کن سورہ عراب کی ذکر دی چی ربنا ظلمنا انفسنا بیم قول دیکھ ادارے چی کلا آدم علیہ السلام ندا خطائی او سلنو عرش تخیالو کو بارش باندې نوم د محمد رسول الله علیه الی شو نبی صلی الله علیه وسلم یو سوال وکړه په حق محمد په حق او په جاه د محمد صلی الله علیه وسلم سره سوال وکړه الله تعالی تختای معاف کلا لکه کنز العمال دی ورسم جلد 350 سبب باندې دا روایت ذکر کړی دی دا خبره چې دا ضعیف او کمزوري ده یو لسم جلد 450 سبب باندې دا روایت ضعیف ده ذکر دی په سند کې عبدالرحمن بن زید بن اسلم ده او متکلم فيه ده دویم د دې روایت په سند کې عمرو حماد بن عمرو نسیبی ده او بیا د خپل استاد د مصری او د خالد نه نقل کړي او دا دواړه چې واهیان دي ضعیفان دي په درې منصور کې راځي امام سیوطی رحمت الله علیه درې منصور اول جلد یو شپږم سبب باندې نقل کړي دي چې آدم علیه السلام دا کومه دعا یې کړې وه نو دای بجاه محمد پچا د محمد صلی الله علیه وسلم او پچا د علی او د حسن او حسین او فاطمه باندې چاہے ته پنځ تن پاک ویل کی شګار نظریه کې محمد صلی الله علیه وسلم علی رضی الله تعالی او حسن او حسین او فاطمه دای پچا باندې ای سوال کړو او دا روایت چې دام ضعیف څخه بلکې دا موضوعی روایت ده ذکر دی په سند کې عمرو بن ثابت دی واده خپل پلار نه نقل کړي عمرو بن ثابت ان به تاریخ قطنی وی غیر ثقه ولا مامون دا ثقه نه دیونه په دوانه سي اعتماد کړي شي امام ابن حبان وی يروي الموضوعات دو موضوعي روایت نه نقل کول امام ابن جوزي رحمت الله عليه فرمایي چې موضوع دا روایت موضوع دی العلل المتناهیه دا دریمه صفحه باندې دارنګ ظفر احمد عثماني رحمت الله علیه امداد الاحکام کې لیکي پتاو امداد الاحکام دای اول جلد 298 صفحه باندې 298 باندې وي پنځ تن پاک والی روایت موضوعی ہے په کوم روایت کې د محمد صلی الله علیه وسلم د علی حسن حسین او فاطمه ذکر دی دا روایت موضوعی دی نو سید آدم علیه السلام سوال کړي دی په دغه کلمه سره لکا ام حقیقین او پسینو حال ما ذکر کړي پتا باندې نو پس مې ربانی وکړه الله تعالی پاوالنې الله بابا نے مې ربانی وکړه ما معافی کړه ماده د تاوه چې قران کریم کې و اتیا کر تر علی 87 مرتبه ور دینه مراد چې توبه د معصیت نه چې انسان له ګناه او شیو پای بس توبه او باسي لکه مختلف مفسرین ذکر کوي و اجتماعت الامه علی ان هذه التوبه لم تكن عن معصیه اتفاق د امت د پدې باندې چې دا توبه چې کوم آدم علیه السلام استره او دا سره ګناه په وجبانه نو چې دا نه ګناه شوی و زکا انبیاء علیه الصلاة والسلام چی سمرہ دی عام معصوم دی گناہوننا اللہ تعالی و محفوظ ساتری دی گناہوننا بچ کری دی ادائیل پار دیر دلائل دی اگر دی سورة البقرہ کی یو سل چلی رشنم آیت نمعلومی گی کہ اللہ تعالی انبیاء چی یاد گناہوننا محفوظ کری دی بچ کری دی 124 آیت دی سورة البقرہ الله ابراهيم عليه السلام تو اني جعلك للناس اماما قال من ذريتي ويل ابراهيم عليه السلام او اولاد زمانه ایمان جوړ کې نو ويل الله تعالی لا ينال عهد الظالمين نرسيږي الله او د امامت زما ظالمانو ته ظالم سره امام نش جوړې درې دی آیت باندې تفسیر کبیر کې امام رازی رحمت الله علیه لیکي دویم جل کې یو کم سلوې ته سبب باندې او دلت الایتو علی ان الامام لا یکون فاسقل وبان تدل علی ان الرسول لا يجوز ان یکون فاسقل فاعلا للذنب چې کله یو امام ا فاسق نشي کېدل نو په طریقې اولا سره نبی چې ا فاسق بم نه یو ګناګار بم نه لا يجوز ان يكون فاسقا فاعلا للذنب تفسير كبير کوي قاضي بزاوي رحمت الله عليه دي آیات باندې لیکي وي فيه دليل على عصمت الانبياء من الكبائر قبل الباسه آی دي دليل له په عصمت د انبياء باندې مخکې به عصمت نه والن الفاسق لا يصلح للامامه فاسق دا امام نشي کېدای چې څوک ګناهګار وي نو هغه نبی څنګه شي اول جلد یو سلسله رما صفوان دی دا رنګه دین علاوه د سوره حجر د آیت نمارمی سلویختم آیت نه چې انبیا معصومه دي هغه الله تعالی ګناهولونه پاکلی دي دا شان سوره یوسف سلویختم آیت نه دا معلومی چې انبیا الله تعالی پاکلی دي او ګناهولونه بچ کړی دي دانګې سورې انبیاء لس اتیایم آیات 90 نمبر آیات نه ان لو کانوا یسارون فی الخیرات سورې انبیاء کی راځي دا شان سورې سبا کی راځي شلم آیات دا علم معلومی چې انبیاء الله تعالی معصوم پیدا کړی د ګناہوںو نه دانګې علماء تصریحات کړي په دې باندې چې انبیاء دا معصوم دي اگر شرف اکبر کې لیکي اتش په تما صفوان دي و ان لهم معصومون من الكبائر الصغائر والكبائر قبل النبوه وبعدها انبیاء جدي الله تعالی ګناہوںونه پاک پیدا کړی دي کواړه ګناہوںونه دي او غټ ګناہوںونه دي د پیغمبرۍ نمک کې د نبوت نمک کې او دای نه رسټو دا یې تفسیر خازن او په تفسیر د سوره زحا کې لیکل دي چې ان الانبیاء معصومون عن الصغائر والكبائر دا دریم جلد 289 294 صفحه باندې دا رنګه شفا د قاضی عاص کې لیکل دي یو سل 15 صفحه یو سل 15 چې انبیاء چې دي عاد ګناهونو محفوظ دي معصوم دي دارنګ ارشاد الطالبین لقاضی ثناء الله دای دیرشما سببان لریږي چې انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام معصوم دي نبراس شاہ شرح حضرت شرح العقائد دای 455 سببان لریږي او انبیاء چې یا الله تعالی معصوم پیدا کړی دي فیض الباری شاہ د شان ورشا کشمیری رحمت الله علیه دا دویم جلد یو لسمه صفه باندې لیکي چې انبیاء دا معصوم دي معرف القرآن کې لیکي پنځم جلد شپږ درسمه صفه باندې انبیاء معصوم دي دا اشرف الجواب یو سل 192 صفه باندې لیکي چې انبیاء معصوم دي امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرمائی دا ایمو نے نقل کلے دا امام مالک امام شافی او امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اے قال جمهور من الفقهاء من اصحاب مالک و ابی حنیفہ و شافعی اللهم اصمنا من الصغائر كلها كعصمت من الكبائر چ انبیاء دا صغائرون داس محفوظ دی لکا سرن یہ چھر کبائرون محفوظ دی صغائر او کبائر دوارا تینن کی گی اور تبی اول جلد دری سوا او اتما سفو باندی تین سوا آٹھ باندی و معارف القرآن کی امدائی مو ارباون نقل کلے دی او ایمائی اربا او جمہور امت کا اس پر اتفاق ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے معصوم اور محفوظ ہوتے ہیں اول جلد کی یوصل او پنزنوی 195 میں سببان نے داشان جواہر القرآن کی اول جلد یو درشما سببان نے اوی انبیاء معصوم نے امام ابن حزم ظاہری رحمت اللہ علیہ فرمائی دا کتاب دے الفصل فی الملل والاحوا بائی کے لئے کی سلورم جل کے دوے مصفہ باننے لئے کی ایزابت جمیع اہل الاسلام من اہل سنت والمعتزلت والنجاریت والخوارج زہبت جمیع اہل الاسلام اسلام والا چی سمرہ خلق دی او زہاب کلے دے دیتا ستے زیاب کرے دے الہ انہو لا یجوز ایقا من نبین اصل الماسیتا بعمد لا صغیرتا ولا کبیرا یو نبی دی پا گناہ کی واقعشی پا عمدن و قصدن برابر خبر دے کہا گناہ گناہ کبیرا ویو کہا صغیر ای دائنہ گناہ انہوں نے کی گی احکام القرآن کی ابن عربی مالکی لکی دا احکام القرآن دا دو دی دری تفاصیل دیو الجامع لی احکام القرآن دا قرطبی نم دی دا مالکی عالم دی یو جر احکام القرآن دا جساس دی دا حنفی دی ادریم دا احکام القرآن پا نمبان تفسیر دی آد ابن عربی دی ام مالکی دی دا ابن عربی لکی وی قد قدمنا فی ما سلفا وأوضحنا في غير موضع أن الأنبياء معصومون إجماعا أن الأنبياء معصومون عن الكبائر إجماعا وفي الصغائر اختلاف أنبياء دا گناہوں معصوم دي صغائر و بڑو گناہوں کے اختلاف اشتے فاو ازما رائے دا دا وأنا أقول إنهم معصومون عن الصغائر والكبائر جاد وڑو گٹ گناہوں تول محفوظ دي سلورم جلد شپگ سو سلور درشما صفحہ باندھے او دا اغلی کلی دی پا تفسیر دا سورہ سواد کے امام رازی رحمت اللہ علیہ دی آیت بننے لکی والمختار عن عندنا انہ لم یستر عنہم زنب حالت النبوت البتتا للکبیرت والصغیرہ ایز ہم پنیز بانی مختار خبردارا چی انبیاؤنا صدور دو گناہون نلشوین نصغیرہ ونکبیرہ اول جلد سلور سو پینزو پندوستو صفحہ باننے امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرمائی آئی بعد اتفاق مالا انہو معصومون عن الكبائر ومن کل رزیلت فی آشین و نقص اجمعان انبیاء معصوم نی اول جلد ری سو آتما صفحہ باننے امام تیمیہ رحمت اللہ علیہ دا فتاوہ دا مجموع الفتاوہ دائش پگم جلد یو سل پینزه پندوستان صفو باندری کی کتاب سلوک کے آئی ان الانبیاء معصومون فی ما یخبرون به عن اللہ فی تبلیغ رسالت باتفاق الامہ دو امت اتفاق دے پتی باندی چا انبیاء پا تبلیغ رسالت کی نام معصوم دی بتاو ابن تیمیہ دارنگی تفتزانی لکی علامہ تفتزانی شرع العقائد کی لکی و انہو معصومون عن الکفر قبل الوحی و بعده بالاجماع بالاتفاق قبل الوحی و بعده آد گناہوں محفوظ دی و وی وقضا عن تعمد الكبائر خلاف للحشویہ شرع قائدی اصل دویم صفح بالنی دارنگی دا کتاب دا شرع مواقف دا سلور سو یوکم درشم صفح بالنی لکی امام شارانی رحمت اللہ علیہ آ کتاب دے الیواقیت والجواہر پائے گلی کی دویم جل کے درے سوا او پینزمہ سبب باندے ای قال ائمت الاصول ان الانبیاء کلهم معصومون لا یصدر عنهم ذنب ولو صغیرتا دا انبیاؤن صدور دو گناہون نکی گی اگر کاوڑا گناہون نی آ کتاب دے علی واقیت والجواہر دویم جلد دری سو پینزمہ صفحہ مبحث نمبر 31 دے ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ مرقات گری کی اول جلد 223 صفحہ باندے وی الانبیاء معصومون قول النبوت و بعد عن کبائر الذنوب و صغائرها ولو صحوا علام اول حق و ان المحققین نمحققین و دارائی دا چی انبیاء دا گناہرون معصوم دی اگر کا وارا گناہرون والی ندی مرقات کیا لکی کله چې دې حدیث تشریح کوي چې آیت المنافق الصلات دا حدیث دلان نه علی کی شامی ابن عابدین دا رسائل دی مجموع رسائل یو رساله د پای کې پا رسائلو کې اوس ټول رسائل یو جل کتاب شوی دی وا پا رساله کې لیکي 16 نمبر رساله دا رب الاشتباه عن عبارت الاشباح دا یو رساله دا بائی گلی کی انہو معصومون عن الصغائر والکبائر بعد قبل النبوت و بعد عمدا او صحوا وڑو وٹ گناہو نٹل محفوظ دیا بیا آلی کی دا رسائلو کے وی ان القول بعصمت الانبیاء مما یجب اعتقاده على کل مسلمین بہر مسلمان بند دا کی دا واجب دا چی انبیاء علیہ السلام اللہ دا گناہو نٹل پاک پیدا کلی معصوم دیا ہے اینه گناہ نه شوی دا توبه چې دا توبه د معصیت نه انه هو التواب الرحیم یقینا شان دار چې الله تعالی دې توبه قبولونکي او رحم کوونکي قلنا اهبطوا منها جميعا د دې دایره مات د بوه د وزن لري مخ یو زل ذکر شوی دی قلنا اهبطوا بعضکم یا ځنی علما فرق دې دوړ زل الله کو زیدلو کې مخکې مرته ویل کوڅه دلته مې کوڅه ناول احباط درا کو زیدل چې د عمر تکوینی او د پاره او دا احباط چې د عمر تشریع او د پاره ده قلنا او المغیب تو منا جميعا کو شهید دې ټول وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ بس کرایه تاسو مارته نه ہدایت بس چا چې تابعداري وکړه د ہدایت زمانو نه به سیر پای بل نه نه به غمجن کی هدل مراد رسولان دی کتابونه دي لکه سوره اعراف کې ذکر کی 15 دیر شمایات کې تاست کتابنا را رسولان للدائی تابداری چاوک للا لا خوفنا علیهم ولا هم یحزنون نبوی سیر پائی بن لیو نبائی غم جن کی دا کنایا دا دخول الجنت نا دا با جنت تداخلی گی زکت دنیا کی یہ رم یو غممی او جنت کی نیه رشت رہے انو پائی کی غم نشت رہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اګه سان چې کفر وکاو نسبت د درو یو آیاتونو زونتا کفر کړو نسبت د درو یو کړل دا کفر او کذبو دا مثال د پاره د تنازو پیلین قران کې نحوه کې مساله د تنازو پیلین راځي دا د پاره دا مثال د کفرو دام پیل دی او کذبو دام پیل دی او د دې تنازو رااله د بي آیات نه کې کفر یو کو اګه سان چې کفر کړی دی په الله تعالی باندې وکذو بیا د نو تکذیب کړی دی د آیاتونو زونګه یا کفرو معنا بالقلب ای کفر کړی دی بالقلب انکار کوي بذل سره وکذو بیا د نو تکذیب کړی دی د آیاتونو زونګه په جبه سره بذل کې پای باندې کفر کړی او په جبه هم دای تکذیب کړی دی اولائک اصحاب النار هم فیها خالدون دا کسان چې دا دور والا دی هم دی بوی پای که همیشا دا با همیشا میشه زی جانلم تبایی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی په دې ځنه دریم باب د سورت شروع کی او دا بایی یو کم پنځوستم آیت پورې د دې حصے یو دریم باب دی یو کم پنځوستم آیت پورې دی په دې کې اول خطاب خاص دی پس د خطاب عام نه مکی یا الناس عبدوا سره خطاب عام ذکر شوی پای کی خطاب عام انسانانو ته او دا خطاب خاص دی چې خطاب دی پای کی خاص بنی اسرائیل ته به دې باب کې یو ورس او عامر ذکر کړي لکه اوفو بعهدی اول امر فرحبون دویم آمنو دریم دا شنی یولس اوامر به دی کې ذکر کړي او پنځه نواهی به دی باب کې ذکر کړي لکه ولا تکونو اول کافرین ولا تشترو بآیاتی ولا تلبسوا الحق بالباطل دا شن پنځه نواهی به دی باب کې ذکر کړي درب اوصاف قبیحا بس صفتونه ذکر کی چا ختمون کی دی دین دی چی دین چا کی دا درب اوصاف رالو کوشش کی دی دا حصول لو دین ختمولو کوشش کی اول اشتراب الدین اول پای اوصاف قبیحا و بدو صفتونه کی آئی اشتراب الدین دی شایتونه دا اللہ تلا پرید و دای پا بدل کی دنیا کو خی دویم چیرے کتمان حق دی حق اللہ تلا و نصیب کلے دی و دا حق پٹائی او دریم چې اتر کول عمل ده داول صفات قبیحه ذکر کوي یو سلو اجتماعات کې اتمان حق دا دو سلو اجتماعات کې اتر کول عمل دا ذکر کوي په درسلو سلو اجتماعات کې بیا درې اوصاف به ذکر کی چا اوصاف مقویت دین نه دای اوصاف په سبب سره په دین کې مضبوطی راځي یو استعانت به صبر دې مدد حاصلول په سبب د صبر کولو سره دین جې ا استعانت به صلات دې مس کولو سره مدد حاصلول او دا ډول به ذکر کوي پنځه سلو اجتماعات کې او دریم جې په آخرت باندې ایمان لرل او اخر د باب کې و ترغیب هم ورکه او تخویب هم ذکر کوي د عذابونو نه الله فرمایي یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي اے اولاد یعقوب علیہ السلام اذکروا نعمتی التي یاد کړئ نعمت زما چې انعام مې کړې ده په تاسو باندې اسرائیل وی لیکی عبد الله تا اسرا وی لیکی عبرانی جبکه عبد تا او ایل وی لیکی الله تا معنی یا بنی عبد الله اے اولاد دا عبد الله معنی اولاد دا یعقوب علیہ السلام اذکروا معنی اشکروا شکروا باسی تفسیر زاد المسیر کی ذکر کئ پیدا آیا چه دا صراحتن فبارت بنی اسرائیلو کی دی سراتن دا مبارک بن اسرائیل کې د چای د خطاب د پوس ګرو سره او صحابه جو ایبه دا خپل ځان په مبارک یاد او دا آیت لکه عمر رضی الله تعالی عنہ مبارک روایت راضی کنز المال کې دریم جلد 350 صفحه باندې چې کله با عمر رضی الله تعالی عنہ دا آیت لستلو کان عمر اذا تلاها ذیل آیا او چې کله دا آیت ولستو نو به ویل مزل قوم فإنما يون ابي انتم اقوم اب اسرائيل تیر شوی دي دا تاسو مراد وي په دې سره يون ابي انتم شاد العزيز رحمت الله عليه فرمای دي بني اسرائيل کی ترغیب دے اطاعت تا اطاعت تا خبر منلو تا تابعداري ته دي ترغیب دے ویاد سرنگی زکا اسرائیل وی لیکی عبداللہ تا نمانا ردی دا شروعی یا بنی یا من آمن باللہ وقبلو توحیدہو اے اولاد دا چاچا ایمان راوړ او الله تعالی باندې قبول کړي تاسو توحید د الله دا رب توحید قبول کړي واوفو بیا دی او پرواله کوي په لوځ سما باندې زمام چې کوم لوځونه کړي پای باندې پابندي وکړي آه چې دا قرآن کریم کې یو دیش کرت راغلی دی 31 مرتبه او دې لپاره مستاقات دی قرآن کې د سورۃ البقره کې دې لپاره درې مستاقات دی سورۃ کې ذکر دي اول مستاق د عهد چې ادریش په تم آیات کې ذکر دي 63 نمبر آیات دی سورۃ کې سورۃ البقره ادریش په تم آیات وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ عملو کې پاس باندې چې ما درکړې ده تاسو ته پوره کوشش سره وینې سي خذو ورې سي ما عمل به وکړي امام قرطبي رحمۃ اللہ علیہ فرمایي دا حت الله تعالی څنګه اغستو بقوت العمل وکثرت التدریس اذا الله په کتاب باندې با عمل کوي او دای تدریس وکوي یو واحد زیاده ده بن مصداق د دې لپاره درې اتیایم آیت دې صورت کې ذکر ده 83 نمبر آیت کې واذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا وذي القربى والمساكين واليتامى والمساكين دا د دې باغ یو چبل لګي وکوي نو الله یې کوي مور بلار سره احسان کوي اعتماد سره مسکینانو سره خپل خپلوان سره باندې وکوي د مانزه اور کوي به زکات درې مستاق چې اصل اور ته ایم کی ذکر ده وایز اخذنا میثاقکم لا تسبقون دماغکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم نا حق وین نتوی وای وینې ما حق نه توې کوي خپل مرګري خپل همجن سولایت پورون نه حق نه وباسي دا مختلف وحود دي ځای نه استري شو سلورم مصداق دای سوره مائده کې راځي دوله سمايات کې دا شان پینځم چې له سوره آل عمران کې راځي یو اتیا آیات کې دا شان یوصل او اتیا آیات کې دای مصداق راځي او سورۃ الاعراف کی راضی یوصل دعاوی آیات کے اللہ تعالی لو زاستے ہو وای یا فرحبول لو خاص زمان ہو رہے گئے اللہ ای زمان وای را کوئی مانا دا ایک تاشر تے یرا کوئی نو اللہ ای زمان ہو کئی سما پلوس پر والے کوئی نو استاد سو بدیو پر والے ہوشی وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ ایمان راړې په کتاب باندې چې ما نازل کړې تصدیق کوونکي تاسو چې تاسو سره دي ولا تکونوا اول کافرین یوم کېږي اول کفر کوونکي په دې سره اول کافران نشي دبان یو سوال لازی چې دینه مخکې خو ډیرو خلکو کفر کړی دی نو دې ته سره یو چې تاسو اول کافران نشئ ځکه یهود نو مخکې مکه کې مشرکانو کفر کړی و کنه دای د دینه په کفر کې مخکې و جواب دای چې دلته مراد ده اول کافر من العلماء مکه کې تاسو اول کفر کوونکي د علماو نه ځکه یهود چې واره تورات عالمانو ایسا نصارا جو ہے دا انجیل عالمانو تاسو پا علماو کی اول کفر کون کی جوڑنا شئی مکی والا جو حالا مشرکان آمیانو یا دویم جواب داری جل دا اول کافرین نمورات آ کافر عنادی دی مانا اول کفر کون کے پا سبب دا عناد سر زد دو اجنا کفرون کے ولا تشترو بیاتی سمنن قلیلا او ماخلی تاسو په بدل دا تون زما کې دنیا لگا دا اول صفت قوی حل چان لنول کې د دین ختمون کې د دین له اشتراب الدین الله زما د آیاتونو تحریف بدل کې طائف بدل کې دنیا وانخلې او دا ټوله دنیا چې دا لګا ده د دنیا چې څومره سامان سره در او سپین زر دا څه چې دی د ټوله دنیا د هر سره راځو کې نو دا ټول لګ دي لګا دا سوره نساء کې راځي او اویا آیات کې الله دا ټوله دنیا چې دا لګا ده او اویا آیات د سوره نساء 77 نمبر آیات ده اخر دعات کرا دی قل المتاع الدنيا قليل والاخره خير لمن اتقى تو توایا چا سامان دنیا چی اٹی لگ دی او اخرت دا ډیر به تر دل پار دا چا چی رکی دلا دا سامان د دنیا چی لگ دی متاع الدنيا قليل ټول دنیا چی دا لگا دا اشتراب آیات الا د الله دا ایتن مقابل کې دنیا نه اخلي دیزن آم مانعین دو اجرت چاہی امامت باندے آسان باندے دی سیزن باندے اجرت خستل دا جائز نی دی دلیل نیسی اور دی باس وی دا بیارا شی دو شن آیت دیر سورتون کرا آلے دی یو کم اتی آئیم آیت دی سورت البقرہ کی دویم ظلم را آلے دی اونا سی نمبر آیت بیتریم زی یو سل او سلور وی آئیم دی 174 نمبر آیت دی بے سورت آل عمران کے وہ اویائیم آیت دا سر آلے دے دا شن یوصل او وہ اتیائیم آیت او 199 نمبر آیت یو کم 200 سورت مائدہ کے سلور سلو اکتم آیت دے سورت توبہ کے نحم دے او سورت نحل کے پنزو نوی پچان میں نمبر آیت دے دو جرت مسئلہ انشاءاللہ یو کم اتیائم مانی بکو وی آیا فتقون لو خاص زمان ویرے گئی ولا تلویس الحق بالباطل او مگر وٹ کوئی حق لرا فباطل سرا فخلق بان نجلے آ حق چلے آ فباطل شبہات سرا پڑھنا گئی دا باجرا دا بایا پماند ما باندرا بل با تر جکما با دا پماند ما سرا بیا پماند جورا تل بس الحق بالباطل مگر وټ کوي دی حق لرا سره د باطل نا را حق او د باطل په منځ کې امتیاز ګرځ شو جداوال نه کیږي تاسو ونه کوي تاسو دیم قلاله دی بل با تر جکما بار دا بار سببیت د بار دا مانا بیدارا چوالا تلویس الحق بالباطل مگر وٹ کوئی دی حق لرا پس او دو باطل شبہات سرا اب باطل شبہات پس نون دو خلقو کیا چوئی دی سرا حق مگر وٹ کوئی و تکتم الحق مپٹوئی حق لرا اصل کی دی ازلال دو گمراہ کولو دو طریقی دی چی بکم بسبب سر خلق گمراہ کیگی یو چھے آت تلبیس و آگرد و تیارا و اصل پمیند حق و باطل کے اور دویم چھے کتمان الحق چھے حق پٹ کے اس تلبیس پچاوان ارازی دا گرد و تیار پچاوان ارازی للمی آلم قلیل یو سڑے دیا لکشان علم کلے دے نپاوانی تا حق و باطل گرد و تکو لیشی لمیا لم قلیلا لکشان علمی کلے نو آد حق و باطل پمینس کی امتیاز و فرق نشی کولے نو آد گمراہ کولے شی تا بین چرے پا کتمان الحق سرا حق تی نپٹ کی آدا پا نسبت سرا عوامو تا دا عوامو دا گمراہ کولو دا طریقہ دا یو امی سڑے دیا گمراہ کول غواڑے نو حق خبر دارا پٹا گا دا زبانے کے وانتم تعلمون او تاسو خپوئے تعلمون دا پارا مفعول چھے انتم تعلمون الحق تاسو حق پیژنې او بیا هم په خلکو ګډوډتیا د حق او باطل کوئ. یا انتم تعلمون الحق من انتم تعلمون اسم تلبیس الحق، تاسو پوهیږئ په ګناه د ګډوډ کولو د حق باندې چې حق او باطل سره ګډوډ کیدار لپاره څه ګناه ده؟ اسم تلبیس الحق یا اسم کتمان الحق، دا درې وړ قول اقوال نوم مفسرین دي. واقیموا الصلاة واتوا الزکاة ورکعوا مع الراکعین. دې درن بیان د عمر سلاسو چایتا عمر مصلحه لدین اومله کې دې درې وړ عمر په سوال سره دین کې تقویت او مضبوطی راځي، او دا اصل کې علاج دی د پاره د امراض سابقه او مخکې د کوم مرضونه ذکر شو، چاہے اضطراب الدین و تلبیس الحق و کتمان الحق، د دې لپاره چې علاج دا درې سیزونه دي. واقیموا الصلاة و پابندی کوئی د مانځه، اقامت د صلاة کوئی، اقامت د صلاة کې اشاره دی چې صلاة کې نو په جمیع ارکان سره به کې جمیع شرائط آداب سنن مستحبات مکروهات مکروهات او مفسدات او عین به ځان بچ ساتي، هر څه به لحاظ ساتي. واتو الزکات ورکوی زکات ورکو مار راکین او رکو کئی سرد رکو کون کنا رکو کئی دا رکو چو دا شام دا موس چو دا مشتمل پا رکو باننے قدلت ثانیان یوازی ذکر کو وجه سدا دا پار درد کولو پا آ مشرکانو باننے آ یهودو باننے او مشرکانو باننے چاہے با دا رکو بدا گرنلا ذکر رکو کی انتہائی تضرع و عاجزی چې انسان د خپل سر ټیټ کې ښکته کړي دین له نور څخه عاجزی آی د عبادت غړنل نو دیو انسانین جدا ذکر کوم. مدد رکو چې د قران کریم کې دیار لسکره تر علی ور کوم مار راکین. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، دغه ذکر د اصلاح د اعمالو د چاملن برابر کړي. آیا حکم کوي تاسو خلکو ته په نیکو سره، نیکي سره خلکو ته حکم کوي؟ بیر ویل کی توسو په فعل الخير، مفردات کی امام راهب رحمت الله علیه وي چې توسو د او پر اخیره په کار د خیر کې د تبر ویل کی، او دا قرآن کریم کی تقریبا اتک رد استعمال شوی دا. وطن سونان پسکم و یروی زارن اخپل، وانتون تدلون الکتاب و حال دائی چتا سلولی کتاب لرا، کتاب لولی. او بیر بیر تفسیر پس سورة البقرہ کی پلس و صفات و سر شوی دیں دی یو سلو او یایم آیت دی صورت کی دای تفسیر رازی دی بر یو سل یو کم اتیایم آیت دی صورت البقره کی دی بر تفسیر پا یو صفت سرکلے دی. او صورت آل عمران دوان ویبان میں نمبر آیت کی تفسیر دی بر پا وہ صفات سرکلے دی چاہت نیکیوی لیکی. وانتم تتلون الكتاب تاسو للی کتاب لرا، کتاب د الله تعالی سرسد اغل ولی نور خلقو تا دنی کو حکم کئو پا بلزان باننے خپل باننے یہ روی بلزانم یہ رکلے دیں. او دا کار چه سبب دیو لوی غسیر پنیز د الله تعالی باننے اللہ پتی باننے دیو غسکی. كبر مقتن ان تقولوا كبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. سوره صف کی راضی ډیره دغه څه خبره ده پنځه د الله تعالی باندې دا چې وای تاسو هغه چې کوي نه الله پای باندې ډیر غوسه کی چې بل ته دا کارو کدا کو په خپل پای باندې عمل نه کوي بل ځان میر کړي. افلا تعقلون ایت تاسو د عقل نه کار نه لري مانا سوچو که دا کم تبای طرف تروانه وی اپلا تاقیلون سنعاکم یر دیر پارا مفعول چیز سنعاکم نی ایتاسو دا اخپل کار نه پیجنه یادا فلا تاقیلون مالا دا چی اپلا عقل لکم ایتاسو که عقل نشی چیز بیوقف توب کار کوئی واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين او مدد حاصل کی بصور قول سرا استعانت تفسیر سورۃ البقرہ کی شو معنا د اللہ نو سوال د صبر کوا صبر ستویل کی امام نے قیم رحمت اللہ علیہ کتاب دے مدار جو سالکین دائی او سلطو پنزوستان صفحہ باننے آلی کی وی حبس النفس عن الجزع واللسان عن الشکوا والجوارح عن التشویش دا اخفل نفس دا فریادن نبل دول او دا خپل جواب شکایت کول نه بلول بل اندامونه کنټرول کول دې ته صبر ویلې کی حبس النفس عن الجزع واللسان عن الشكوى والجوار عن التشويش دا صبر دې او صبر بیا په دوه قسمه باندې یو تا صبر مذموم ویلې کی بد صبر دا ا صبر چې اخر صبر نه دائی تذکراتی سورة البقرہ کی راجی یو سل او پینزا وی آئیم آیات کے 175 نمبر آیت سورة البقرہ اولائک الذین اشتروا الضلالت بالہدا والعذاب بالمغفرت فما اصبرهم علی النار اللہ یا کسان غورا کلی آئی کم رائی لرپ ہدایت کے او عذاب پا بلد مغفرت کے پس سو ناشنا رہ صبر دی پور باننے یا سشی صبر ناک لل دی لرپ پور باننے نزل تا مراد صبر صبر مضمون دے داشن صورت فرقان 21 آیت کے دی صبر مضمون ذکر دے 42 نمبر آیت کے سورہ حامیم سجدی سلیرشتم آیت کردی صبر مضمون تذکرہ دا دو سورت سواد شپگم آیت کے او دو سورت تور شپاڑسم آیت کردی صبر مضمون تذکرہ دا دیم قسم جی آئی تا صبر محمود وی رکی خصبر چاہ باعث دا اجر و ثواب وی او دا آئید پار چه اقسام اربعہ دی سلور قسم ندی بیا یو صبر چه آوا الصبر علی الطاعات صبر کول پا نیکو پا کارو باننے زمانہ لکا طاعت دے یو نیک کار دے دائی کول دائی سر درسول دائی انتہائی گران کاروی لکه خو پر فضل او دس کول مز لت لاټول ګران کارونه دي او خپل دان لپس کنټرول کې اپای باندې صبر کې دا صبر محمود ده دم الصبر علی المصائب صبر کول په تکلیفونو او مصیبتونو باندې پریشانی راشي مرزونه راشي تکلیفونه راشي غمونه راشي بای باندې صبر کې نو دا صبر محمود ویلېږي دا وقتی چکل پاول دا مصیبت کی لکمڑے او شیط پای اول وقتی صورو کی دا اللہ شکرو باسی انہا اللہ و انہا لے راجعونوے چکمی دا وقت مناسب دعا گانی دیا ہوئے دا صبر دے صبر محمود دے او کدا وقتی نہیں رسو باسی صبر کے نکنی کنو سکے درم تا صبر ویلے کی الصبر علی المنع عن المعاسی گناہونو نا بندی دلو باندی صبر کول لکا یو گناہ دا آئی تستا شوق را پورتو شو استاد نفس دا غواړي چې دیو کې دا د خواهش پوره شي او ته دای ګناه او معصیت نخپل ظالمانه کې نو دې تصور ویل کې او باز ثواب او اجر دی. او سلورم چې خواهشاتونه المنع علی الهوا خپل خواهش دې استال نفس دې ناجایز خواهش مطالبه نه کوي او تصور وکیا خواهش پوره نه کې خپل نفس دباو کې نو دا باعث د اجر او ثواب دی. د صبر ماده چې دا قران کریم کې یو سلطره کړه تر راغلی دا والصلاه ومنصرا امداد حاصل نو منصر حاصل کا او دا طریقات د نبی صلی الله علیه وسلم او د صحابه او د نبی صلی الله علیه وسلم ابو داود کې روایت راځي چې کله بای ته سخت کار پیښ شو مسترد تبای متوجی شو الله مې اوختلا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ او یقیناً دا خامخا گران لے انہا کی حاص زمیر چھے دا خو یارا جے دے دا خصلت الاستعان بی صلاح عادت گر زول دا حصول دا استعانت پا صلاح سرا دا گران کار دے یا انہا کی مراد دا صلاح دے جنا منظم دیر گران کار دے وإلا على الخاشعين مگران له پاچا چایریږي د الله نه على الخاشعين من على الخاشعين في الصلاه چا په مسجد الله نه یری پا خلق باندې له ګران اېد الله تعالی توفیق ورکړي او الذين يظنون داوم بیا حالت د صلاه سره لګي چې الذين يظنون انهم ملاقو ربهم في الصلاه چې دا خلک دی چې هغه ګمان کوي عقیده ساتي چې دی ملاقات کوونکی د خپل رب سره په صلات کې تموس حالت کې الله تعالی سره مناجات حالت دی نو د باندې موږ یې نگرانیږي او دنه تعبیر شوی حدیث جبریل کې په احسان سره حدیث جبریل کې راځي د نبی صلی الله علیه وسلم نه تپوس شوی مل احسانو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورد فرمائی ان تعبد اللہ کن لکا تراہو فا ان لم تکن تراہو فا انہو یراک چی تو بن لگید اللہ تراک ودا سی چاہتا ہی نی چی تو اللہ تعالی لرہی نی او کدان لینو داو یقین کو چی یقینن اللہ تعالی تا خامقائی نی اللہ دے بے ضروری نی او دا انهم الیه راجعون چه دا بم بیا حالت د صلات سره لګي چې انهم الیه راجعون بعد الصلات چې دی الله تعالی ته واپس کیدونکي پس د مانځنه که حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي صلی صلات موادع مسکه نماز دا کس وکړه چې ابري ودونګي مانا دا چې کله موز که نو دا موز دا سی کوا چه عقیده ساتی چه گوه دازم آخری موز ده بلا مقاملاو نشی بیا موز که خشوم یا عجزی میار سوی یا اللذین یا ظنون اللہ مراقو ربیم دا جدا کلام دا آخرت سره لگی یا موز گران لده پا آچا بانی چای دا عقیده ساتی جاد اللہ تعالی سر مقامق کی دن کی قیامت عقیده ساتی دا سواب عقیده ساتی الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون اګسان چایدا ګمان کې دلته ځل په مارا دیا تقید باندې چا عقیده ساتي انهم ملاقو ربهم یقینا دی ملاقات دونکي د خپل رب سره یقینا دی آیت اور ګرځیدونکي یا بنی اسرائیل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم دا دویم خطاب خاص دے پس دا خطاب عام نا مکیو خطاب خاص ذکر شو یا بنی اسرائیل سره دا دویم خطاب دے ادین رستو با آتن نعمتو نا ذکر کئی یو کم پنزوستم آیات نا رستو نزکی ارتدا خطاب بیا رماعات کو یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی اللتی انعمتو علیکم اے اولاد یعقوب علیہ السلام یاد کی نعمت زما چې نام میکره دې پتا زبان نه پتا زوی چې کوم نعمتونه یاد کړی دې شکر واسي وانی فضلتکم علی العالمین و یقین الما غرالی درکلی تاستا پا مخلوقات دخل زمانی ملنی دلتا عالمین نمراد چه طول عالم نه چه پای بان اللہ تلا بان اسرائیل تو غرالی ورکلیو بجمعی حسیت سر اللہ تلا دا امت بہترین پیدا کلی دی امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا بہترین امت دی لکه سورت آل عمران کی رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیات کی کندو خیر امت اخرجت للناس بہترین امت و اتاسو او سبب دا بہتری آ ذکر شو حدیث دا بخاری کی دا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا نقل چکم راتا کی پایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چ اللہ دی امت ته غوراله او رکلې په دیوانه چې اتو نبی په سلاسل بیا ناقم حتا يدخلوا بالاسلام یا کافر په سټونو کې زنجیرونه اچي تر دې چې دار اسلام دی راولي در دې امت د غوروالي سبب دی دارنګه سوره البقره کې راځي او سلدری سلو اقدامات کې وجعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء للناس وسطا من عدلا الله تاسو یو بهترین امت پیدا کړی وای نو دا امت بهترین دی دلته مراد د العالمین نه مراد عالم د خپل زمانه د مالک مخلوق پای الله غواړی اور کړي لکه تفسیر کبیر کې امام رازی رحمت الله علیه لیکي دریم جلد کې 252 سببان نه والنی فضلتکم اللہ عالمین و یا علی عالمین زمانکم استاسو زمانے چکم خلق دینو پائے میں تاسو غرہ کری وئی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ وی دریم جل کی دریس و اشپا غیبی آئیم سب باندی یریدو علی زمانہم مانا عالم زمانہم داشان ابن کثیر وی اول جل کی اتا اتی آئیم سب باندی وی دلتا مراد چی عالم دا زمانے دے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ دا تخويف ورکاي الله يودر ويري گئی ويري ذا عذاب دا يورزنا ايو رزنا ويري گئی لا تزی نفس عن نفس شیا چن وشل کوله یو نفس دبل نفس نشه اول نفس مراد یا نفس غیر مجرم دی او عن نفس کی چکم نفس دے دین مراد نفس مجرم دی معنی یو نفس دے چا جرم لره کله او بل جرم کله دے دا نفس غیر مجرم بعد نفس مجرم نہ تشه نشی دفع کوله نو وشل کوله ان کثیر معنی که لا یغنی احد عن احد یو ببل تس فائدہ نشور کوله ولا یقبل منها شفاعت وقبول بنکلشی دعنا سفارش بزور دلدر شفاعت المراد چه شفاعت قهری مراد ده معنی بزور باندې شفاعت نشی کوله چې الله نو سو بزور باندې اخلاص کی نفس شفاعت سره شفاعت اذنی یا الله په اذن او د الله په اجازه باندې شفاعت کیږي شفاعت قهری نشته لکه امام قرطبی رحمت الله علیه فرمایي وې د دې جملې نه دا خبره واضحه شوه ان شفاعت انما تنفع المؤمنین دون الكافرین شفاعت چې فائدہ ورکوي نو اب مؤمنانو ته ورکوي کافرانو ته نه ورکوي تفسیر ابو سعود کې لیکي الله خاص وتم بالکفار الايات الوارده في الشفاعات دا شفاعت خاص د کافرو پورې معنی کافرو په حق کې شفاعت نه قبليږي کافر د پاره شفاعت نشته ولا يؤخذ منها عدل نواب نه خسته شي دا نه جرمانه دا نه بس فدیه او جرمانه چې یاو نه قبليږي ماده د عدل چې دا قران کریم کې 28 کړه تر 28 مرتبه دا تریم طریقه چې دا په دې سره اند اخلاصې به نموزي ولا ينصرون بل اي سره څه مدد وکړي شي زبر مدد هم نه سوره لقمان کی راضی درې درې شمعات کې 33 نمبر آیت د سوره لقمان کې پلار بزوی ته فائدې نشي ور کولې زوی پلار ته فائدې نشي ور کولې یو اشتما سفاره ده د سوره لقمان 33 نمبر آیت ده یا ایوالناس اتقوا ربکم اخر